Bon, jaajëf waay sama gars yi. Donc c'est Al Pacino. Donc je fais un big up à tous mes potes depuis Paname, Noisy-le-Grand, Noisy-Champ, Villiers-sur-Marne, Momar gars yi ñi ngi bëgg ci yow. Wax fay man. Donc bi nak moom benn paa la quoi, paa bi ak doom ji. Paa bi ak doom ji chaque jour dañuy xëy di dem tool. Chaque jour ñuy xëy di dem tool. Gars, deux secondes sur le téléphone. Allô, bah, je te rappelle dans 5 minutes, s'il te plaît. Vas-y. Xam nga, léegi gars yi chaque jour dañuy dem tool, doori waar, dem xëy matin bi, ngoon gi ñu wàcc, ñu koy def. Benn jour gars yi xëy, paa bi ànd ak Modou. Ndeysaan ñu ngi dem tool, naaj bi mi ngi tàng ndeysaan, Modou mënu ci dara. Gars yi dem di door. Paa bi di dóor moo bi di moo di dóor paa bi di dóor moo di dóor ndeysaan ñu toog ba ci yàgg rek moo di maar ci affaire bi quoi te ñu sampal hilaire bi ñu ko papa gaa yi da nga fiy xeeñ de rek paa bi moo du ñàkk nga jom moo du liggéeyal moo du bañ liggéey rek moo tax nga naan gaa yi da nga fiy xeeñ ana gaa yi da nga xeeñ moo du liggéeyal moo du ñàkk nga jom de moo du man yi sa baay da ngaa war a roy ci man Modou juróom benn fukki at ak juróom laa am toujours en activité Modou da ngaa war a xool ci man Modou ñàkk nga jom booy paa bi wu yoo Modou ba géex Modou ni ñett rek Modou di dee ñibbi Modou dee ñibbi gaa ndee fii xëy paa bi wax Modou di dee ñibbi paa bi wax Modou ni dee ñibbi paa bi bàyyi bëgg ñibbi paa bi continue sa waay bay bi door toog ba caag rek sa waay benn gaa ndee ni dareet sawaay kanam paa bi xool gaynde gi xamu muy def paa bi sawaay gaynde gi téye paa bi mais coo paa bi gaynde gi coobul paa bi de mais gaynde gi dafa téye paa bi da koo jaxase ba paa bi di xoolee benn ba bàyyi xaw naa rëy paa bi joxase dëpp dippi xët sawaay ba paa bi xoolee benn ba bàyyi paa bi sawaay ramba ñibbi ñu teg ci ay fan paa bi ndeysaan temps yooyu yëpp paa bi liggéeyiwul ndax tooy gaynde gi xaw koo rey léegi ñu toogaat sa waay ay une semaine gars yi dellu tool paa bi ak Modou saa di bay ñuy bay di bay Modou toog ba ci àgg rek samp hilaire bi taxaw rek paa bi ni ko Modou lan la day xeeñ mu ne ko papa déedéet dara xeeñu mu ne ko gaynde xeeñu fi mu ne ko papa dara xeeñu fi mu ne Modou saay nga wax ma day xeeñ Modou nañ ñibbi day xeeñ nañ ñibbi